www.attableeg.com, the reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صدق الله. کئی دن سے ان پر کچھ باتیں چل رہی تھیں. کنز المال میں انہوں نے یہ حدیث خاص طور سے نکالا. ایک دعا ہے جس کو ہمارے حضرت مولانا ثانی رحمۃ اللہ نے مراد مقبول میں نقل کیا ہے، جس کا جو حال ہو، دعاؤں سے بھی شغف مختلف انداز کا ہوتا ہے. یہ حالات میں آدمی رہتا ہے، اسی اعتبار سے اس کے دعاؤں میں بھی شغف ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے. مولانا مقبول میں یہ دعا ہے، یا احد من لا احد له، یا سند من لا سند له، ان قطع رجاء الا منك، نجنی مما انا فيه، وعینی على ما انا له، مما نزل به بجاہ وجہ کے قریب، اور بحق محمد علیہ الصلوۃ والسلام. یہ کچھ فرق ہوا میرے مقبول میں. دلوں سے کہا یہ دعا نکالو، تو وہ دعا بالکل اس انداز سے ہے، سب آئی ہے. اس میں یہ دعا نکلی، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غالباً، جب تم کو شیطان یا سلطان پریشان کرے، مصیبت میں ڈالے، تو کہو یا من یکفی من کل احد، اے وزاد کافی ہوتا ہے ہر ایک سے، اکیلے اللہ کی ذات، اکیلے سارے عالم کی طرف سے کافی ہے. یا احد من لا احد له، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کہ جب یہ ہو تو یہ کہو یا من یکفی من کل احد، و یا احد من لا احد، جس کے کوئی نہیں اس کے آپ. دعا کے معمولی دعا ہے، نبی یہ دعا کر سکتا غایت معرفت. اس لیے ایسے حالات بھی پیش آتے ہیں تاکہ یہ دعا کرے آدمی. نبی پر بھی ایسے حالات پیش آتے ہیں جو مجبور ہے کہ یہ دعا کرے، اور اللہ چاہتا ہے کہ دعا کرے ہر آدمی، اس کو مالک الملک سمجھے، ہر چیز کا مالک سمجھے. وہ چاہتے ہیں کہ زبان سے کہے، اپنی فریاد میں اس کا پیش کرے، چاہتا ہے. فرماتے ہیں یا من یکفی من کل احد، اے وہ ذات جو ہر شخص سے، ہر چیز سے کافی ہو سکتا ہے. یا احد من لا احد لہ، اے وہ ذات جس کا کوئی نہیں اس کے آپ ہے. یا سند من لا سند، جس کا کوئی سہارا نہیں اس کے آپ سہارا ہے. یا سرد ملا سر، ان کا در رجا اللہ میں، سب سے امید منقطع ہوئی سواب. یا احد ملا احد، یا سرد ملا سرد، ان کا در رجا اللہ من کا، لا الہ. وعینی علی ما انا علیہ، جس مصیبت میں ہوں آپ میری مدد کیجیے. مما قد نزل لی, جو میرے اوپر نازل ہوئی مصیبت آپ ہی اس کو دور کر سکتے ہیں. بے وجہ وجہ کا قریب, اپنے وجہ قریب سے عظمت سے, وہ بے حق کے محمد علی کا آمین حضور کے توفیل میں اپنے وجہ کو بھی لے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو بھی کہا وہ بے حق کے محمد علی کا آمین. بہت اچھی یاد ہو جائے ہم لوگوں کو تو بہت اچھا. وہ دعا روز ہے واپس یا احد مل احد رہ یا سرد مل سرد رہ ان قطع رجا اللہ مل گئے نہ جری میں مانا پی وہ آئینی علامان عالے. الفاظ تھوڑا فرق ہے لیکن بات تو وہی ہے, اس کو بھی تلاش کر لیجیے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں بہت ان کا گزار انی لا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لا عالم کلمۃ لا یقولها مقلوب الا فرج اللہ عز وجل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ کوئی مصیبت زدہ جب کہے گا مگر اللہ تعالیٰ اس کو کھول دے گا, اس مصیبت کو دور کر دے گا. حدیث کتابوں دیکھنے سے ہی ہوتا ہے, کوئی ہوا تھا نہیں ہوئی, کوئی ایک ہی دو دعا یاد کرے گا نا. اب دعاؤں کا امبار ہے, الفاظ بھی الگ الگ سب ہے. اس وجہ سے اصل کتاب ہی دیکھتے رہے گا, فکر کیجیے حدیثوں کی. انی لعالم, اب یہ اس انداز سے تو نہیں بنایا مقبول میں, انی لعالم کلمۃ لا یقولها مقلوب الا فرج اللہ عز وجل. میں ایک کلمہ, حضور فرما رہے ہیں میں ایک کلمہ جانتا ہوں کہ کوئی مصیبت نہیں کہے گا اس کو مگر اللہ تعالیٰ اس کے کرم کو مصیبت کو دور کر دے گا. وہ کون کلمہ ہے؟ کلمۃ اخی یونس, ہمارے بھائی یونس کی دعا ہے, بھائی بھی کہہ دیا ہے. کلمۃ اخی یونس, یونس علیہ السلام کی دعا ہے. وہ کون دعا ہے؟ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ کلمہ ہے. اب کس انداز سے حضور نے بیان کیا اس کو؟ میں ایک کلمہ جانتا ہوں جل کلمۃ اخی, ہمارے بھائی یونس. اب دیکھو کیسا عمدہ کہا. اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یفضلونی بیونس مت لا تفضل, مجھ کو یونس میں لا تفضلو علی یونس بالمتہ, یونس میرے بتا پر مجھ کو فضیلت ہے. تو کس قدر انعامت ہے, انعامیت نہیں انعامت دے اللہ. چونکہ اس سے خطا ہوئی تھی, جو بھی خطا کے درجہ ہو, اور ان کی دعا کو کسی انداز سے بیان فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے توازو انکسار کے حد کر دیا. مجھ کو یونس میرے متا پر فضیلت نہ دو. ان سے کوئی غلطی ہو گئی تھی, یہ نہ سمجھو کہ میں اسے میں نہیں. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع ہے, انکسار ہے, شکستگی ہے. یہ بظاہر خطا ہے لیکن خاص طور سے ان کا ذکر کیا ہے, خاص طور سے پھر یہاں ذکر کر رہا ہے کہ میں ایک کلمہ جانتا ہوں نہیں کہے گا کوئی شخص مقروب, مقروب میں نے کرب والا مصیبت والا کرب سے, مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کھول دے گا اس کے کرب کو دور کر دے گا. وہ کون ہے دعا؟ کلمۃ اخی یونس, یونس کے کلمہ. وہ کون کلمہ ہے؟ فنادا, یہ فنادا فی الظلمات اللہ اللہ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ کلمہ ہے. مصیبت میں کوئی دل سے نہیں, مگر ہمارے حضرت ماشاء رسول اللہ صاحب اخیر میں دو چیزوں کی طرف آ گئے تھے بہت زیادہ. ایک تو اس دعا پر فرماتے ہیں وہ قرار کے ننجی مومن آگے ہیں کہ جس طرح ہم نے یونس علیہ السلام کی قربت کو دور کیا ہے ویسے ہم مومنین کی قربت کو دور کرتے رہیں گے. بہت اخیر میں, پہلے میں نہیں سنتا تھا, ایک آدھ سال پہلے سے اس پر آ گئے تھے. یہ پڑھو مولانا محمد احمد صاحب تو رات کے جو لوگ سوتے تھے تو خالی سوتے نہیں تھے, کبھی اٹھو اٹھو پڑھو, یہ تین سو سے پڑھو. اب سوتے وقت پڑھنا تین سو معمولی بات ہے, یہ لوگ پڑھتے تھے. بہت سے لوگ رات کو سوتے تھے, بہت سے رات کو اسی لیے سوتے تھے کہ مولانا پڑھائے یہ سب. لا الہ خود بھی بہت پڑھنا ہے. حضرت کا پہلے میں نہیں سنتا تھا ماشاء اللہ تھا, لیکن بعد میں وہ بھی اسی پہ آ گئے تھے, بولو لا الہ الا انت سبحان سو ہی متو وظیفہ بنا لو, دس ہی متو بنا لو, لا الہ الا انت سبحان اللہ کو یہ کلمہ بہت پسند ہے. یہ سب معاملہ اس لیے کیا تاکہ یونس علیہ السلام دل سے پڑھیں اور ساری امت کے لیے اسوہ بن جائے, نمونہ بن جائے. سب اللہ کی حکمت ہے. پھر انی لعالم کلمتن, میں ایک کلمہ جانتا ہوں, لا یقولها مکروب, کلمہ نا مکروب مصیبت, الا فرج اللہ عز وجل, اللہ تعالیٰ کھول دے گا اس کے قلب. کلمہ تو اخی یونس, بھائی یونس, اب کوئی یہ سب بات نہیں کہتا, کچھ لوگ ہے فلانا ہے, ارے لیکن بھائی کہہ دو بھائی, یہ سب کہنا پڑتا ہے, فلاں بھائی نہیں کہتے, خشکی ہے, بھائی کو بھائی بھی نہیں کہتے. فلاں آداب سنت ہوئی نا, اپنے چھوٹوں کو بھی جس کو ہے اس کو بھی بھائی سے. جب اجلاس ہوا تھا اجتماع ندوے میں, آپ لوگ تو شاید رہے بھی نہ ہو, میں شریک تھا, ایک بسری عالم اٹھا, اس نے کہا ایوہ الاخوہ, اس نے کہا بہت شان سے کہا ایوہ الاخوہ, ہزاروں کے تھا, دس بیس ہزار کا مجمع تھا, ہم لوگ بھی تھے, ایوہ الاخوہ. پھر اسے تشریح کیا کہ میں نے اور کسی لفظ سے لقب سے آپ کو میں نے مخاطب نہیں کیا اخوہ سے, کیونکہ اس سے بڑھ کر کے مومنین کے خطاب یہ کوئی جملہ نہیں ہو سکتا. ایو علی کو مجھے یاد ہے الحمد للہ, ایو علی کو اے بھائیو, اس سے بڑھ کے کوئی جملہ نہیں, ایو علی اخوہ, اسی خطاب پہ تقریر ہے, زبردست تقریر ہے, ایو علی اخوہ. کونو عباد اللہ اخوانہ ہے نہیں قرآن, لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا كونوا عباد الله اخوانا, حضور اخوان کا لفظ آئے, كونوا عباد الله اخوانا, نہ آپس میں بغض رکھو, نہ آپس میں حسد کرو, نہ ایک دوسرے سے پیٹھ پھیرو. یہ نبی کہہ سکتا ہے مجھ سے, ہم کو بھائی بہت بڑھ جاتا ہے, اب الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہو, لا ترتیب میں تو فرق ہو سکتا ہے, الفاظ تو یہی ہے, لا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا, آپس میں حسد نہ کرو. ان چیزوں کا بھائی صاحب برا شیوع ہو چکا ہے, ایک دوسرے سے پیٹ پھیرنا, معمولی معمولی بات سے سالوں نہ بولنا, معمولی بات کا بدلہ لینا, یہ سب چیزیں چل رہی ہیں, قیام قرب قیامت میں یہی سب ہوگا. کسی سے کوئی لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا, کتنا عمدہ تحاسد, یہ تفاعل کا سیرا جو ہوتا ہے, یہ دونوں سے مل کے ہوتا ہے تو اس کو تفاعل, یعنی وہ اس کی خاصیت ہے, یہ خاصیت آ گئی نا, صرف والی بات آ گئی ہے. ایک تو حسد کرنا ہے, ایک تحاسد ہے, تحاسد بھائی ایک دوسرے سے, دونوں برابر ہے, وہ بھی کر رہا ہے یہ بھی کر رہا ہے, دونوں. لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا وکونوا عباد اللہ اخوان, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوانے کا لفظ, مسیح عالم نے کہا ایوہ الاخوہ, مجھے بہت اچھا لگا, اور بہت کتنے سال کی بات ہے یہ. لا تحاسدوا ولا تباغضوا, فرماتے ہیں فلا تدع في الظلمات اللہ سبحانک انی کنت من الظالمین. لقد کان دعاء اخی یونس اجمل, تعریف بھی کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس دعا کی تعریف کر رہے ہیں, ہمارے بھائی یونس کی دعا عجیب دعا ہے, یہ تعریف نہیں فرما دیا, زمانے کوئی کرے گا, کوئی نہیں کرتا ہوتا, کتاب کا حوالہ تو نہیں دیتے, اخبار سرف کا لکھتے ہیں حوالہ نہیں دیتے, کس کی کتاب یہ, اتنا بک ہے کہ نہیں, اتنا ہم لوگ زیادہ جانتے ہیں سب, آپ تو کھائی تیار, ہم تو ان لوگوں کے درمیان کے آدمی ہیں, ہے کہ نہیں بچا, اس کتاب سے حوالہ ہم تو دیکھ رہے ہیں, فرق کتابیں کرنے لے ہیں, بہت سے ایسے لوگ ہیں مجھے کتاب سے نقل کرتے ہیں, حوالہ کہیں عبدالفتاح نے غدہ نے بھی لکھا, یہ جو ماں رحمان صاحب کے گئے تھے انہوں نے لکھا, یہ وہ زمانہ ہے कि मेरी किताब से चोरी करके किताब मुरतब करते, मेरा नाम भी नहीं लिखे, मैं देख रहा हूँ लिखा हुआ अब्दुल्ला। ये हालात है उलमा के, हालात है। हवाला दे देगा तो क्या हुआ। अब्दुल लिखा, बहुत अच्छा लिखा मुझे अब्दुल फजा ने लिखा, अब्दुल कुदूस ने लिखा इस चीज को। अरे यार ये हालात है, जब खवास में ये अमराध होंगे तो आवाम का क्या पूछना। अल्लाह हम सब लोगों को इन अमराध बाकिनिया से महफूज रखे। फरमाते हैं पर देखिए तारीफ कर रहे थे, इतने पर नहीं छोड़ा है नबी कल लकत कान दुआ व अखी यूनुस अजमन, जरा आंख मेरी कम नजर आ रहे दुआ कीजिए ठीक रहे आंख मेरी, ताकि कि मेरे भाई यूनुस की दुआ अजीब दुआ है। अव्वल तहलील, अव्वल में ला इलाहा, ला इलाहा इल्ला है ना, ला इलाहा तहलील है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना ये तहलील है। और दूसरे अव्वल तहलील व औसत तस्बीह, ला इलाहा इल्ला अंत सुभान कहा गया, ये तस्बीह, ये सब अरबी के अल्फाज है। ला इलाहा इल्लल्लाह को क्या कहते हैं तहलील, और सुभान अल्लाह कहते हैं तस्बीह। तस्बीह क्या हुजूरी फरमा रहे हैं कि मेरे भाई यूनुस की दुआ में अवलन तहलील ला इलाहा इल्ला अंत, इका तहलील ला इलाहा इल्ला सुभान का ये तस्बीह है, और क्या मतलब वह आखिर इकरारु भी कर, आखिर में अपने गुनाहों का इकरार है, ला इलाहा इल्ला अंत सुभान का इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। आज तक हमने भी कोई नहीं सोचा था, ये नबी बैठा तारीफ किया कैसी भाई का, फिर उनकी दुआ की तारीफ किया कि एक दुआ में एक ही सतर की है ला इलाहा तहलील ला इलाहा इल्ला अंत, दूसरे में क्या कहा तस्बीह, और तीसरी में अपने जुल्म और गुनाह का इकरार। मुझे बहुत वल आ रहा है कल से पढ़ा मैंने, अल्लाह इन लोगों को जजाए खैर दे। मैं इसी चाहता हूँ कि मेरे पास ऐसे लोग हैं, इन जबान से निकली है निकाला सब किताब इसी रखी हुई है। मैं कभी रात में उठ जाता सर इसको लेने के लिए, मत उठिए मत उठिए चक्कर जाए गिर जाइएगा, मैंने कहा किसको बुलाऊ मैं यहाँ, वहां सोई रहती क्योंकि चक्कर उस पर भी मत उठिए, लेकिन मुझे चैन नहीं आता था, कभी मान जाता था उनकी बात कभी नहीं मान। ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान के इन्नी कुदरे वाली लकद कान दुआ वाकी यूनुस अजबन अव्वलहु तहलील व औसतहु तस्बीह व आखिरहु इकरारुन बिज़म, गुनाहों का इकरार। कितना मतलब है एक लाख मतलब, अरे कुछ समझे क्या उसमें है। मैंने कहा एक लाख का दो लाख पर हो गए, उसको समझो उसने यूनुस अलैहि सलाम ने अपने जुर्म का इकरार किया है, और तुम समझते हैं पाक साफ है एक लाख पर नहीं उसे होगा कुछ, तुम समझे नहीं उसको। मैं कहता हूं मुझे मेरा बहुत पहले भी लगा है, मैंने कभी सुना नहीं था इसको। मैंने कहा ला इलाहा उसमें अपने गुनाह का इकरार कर रहे हैं, और तुम कहते हो हम सत्य हैं, अब पढ़ भी रहे हो सत्य हम बहुत अच्छा है, नहीं गुनाहों का इकरार करो। आदम अलैहि सलाम ने गुनाहों का इकरार किया, रब्बना ज़लमना अन्फुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। आदम अलैहि सलाम, यूनुस अलैहि सलाम, सबसे उम्दा दुआ क्या है नमाज में हुज़ूर अल्लाह में इन्नी ज़लमतु नफ़्सी, नबी कह रहा है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह में इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा व ला यग़फिरु ज़ुनूब इल्ला अंता, तीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बना ज़लमना अन्फुसना बहुत आखिर इकरारु बिज़म, आखिर में तारीफ फरमा रहे हैं, इन्हीं गुनाहों का इकरार करना ये तारीफ की बात है, और अपने पे अकर कि हम सब कुछ है, हम तो इस तस्बीह के जरिए तस्बीह को तुम मतलब ही नहीं समझे, वो तस्बीह तो इसलिए पढ़ी जाती है कि अपने गुनाहों का इकरार करो, अपने कम समझो तो अल्लाह ताला तुम्हारे मकान खाली करा देंगे, ऐसे वैसे मौके पढ़ी जाती है दुआ दादा मकान खाली कराने के मुकदमे के लिए कुछ इसके लिए, और सोचते हम सबसे बड़े भी हैं और पढ़ रहे तस्बीह जबान में अपने अपने फख्र को, फख्र नहीं फख्र को आजिजी को पेश नजर रखो, ये अल्लाह हम गुनहगार हैं इस लायक नहीं है कि हमारी दुआ कबूल की जाए, लेकिन अपने फजल करम से हमारे आजिजी पर हम करके इस दुआ कबूल फरमा ली है उसका मकसद। ला इलाहा इल्लल्लाह एक लाख पढ़े दो लाख पढ़े क्या इससे। मैंने बयान किया वो साहब مصر حافی بہت بڑے بزرگ ہیں مصر کے. اللہ کہاں پڑا خشک سالی سب لوگ جمع ہوئے, بڑے بڑے لوگ جمع ہوئے, فائشہ عورتیں جمع ہوئی توبہ کے لیے, جانوروں کو الگ کیا گیا, یہ کیا گیا, سب بارش نہیں ہوئی, نہیں ہوئی بارش. سب لوگ کہا کیا بات بارش نہیں ہوئی. آئے بشے حافی, اس نے کہا دیکھو بھائی گنہگار آدمی پر رحمت نازل نہیں ہوتی, یہ بارش رحمت ہے. اس پورے مجمع میں میں سب سے بڑا گنہگار ہوں. بشے حافی کہہ رہا ہے, کہہ رہے اگر صالحین کا ذکر ہو اور بشے حافی کا ذکر نہ ہو تو مجلس کیا ہے سنی ہے, حق نہیں ادا ہوا. اتنا بڑا شک انہوں نے ایک دفعہ الحمدللہ آج چھ پر کہا, لوگوں نے اتنی زور سے رحمت اللہ کہا کہ بادشاہ خطرہ ہو گئے, کسی نے ہم پر حملہ کر دیا. اتنے بڑے آدمی تھے, اپنے کو گناہگار سمجھتے ہیں. نبی گناہگار اپنے کو سمجھتا ہے گناہگار. کہا دیکھو بھائی رحمت کی بارش گناہگار پر نہیں ہو سکتی, میں گناہگار ہوں, میں اب مصر سے نکل جاؤں گا تو بارش ہو جائے گی. چنانچہ ایسا کیا بھی انہوں نے, نکلے اور بارش ہو گئی. حضرت تھانی سے بھی لوگوں نے کہا کہ حضرت کیا واقعی ویسے گناہگار تھے؟ اب جو بھی جواب علماء نے دیا ہو, اس حقیقت کی نظر یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ اپنے گناہوں کا اعتراف کیا, اور جو لوگ آئے تھے وہ صرف رحمت مانگ رہے تھے لیکن اپنے گناہوں کا اعتراف نہیں کر رہے تھے, وہ بارش دیجیے. اور انہوں نے کہا میں اعتراف گناہگار ہوں کہ میں بارش لائق نہیں ہوں, میں ہٹ جاؤں گا یہاں مقام سے, بھاگ جاؤں نکل جاؤں گا تب بارش ہوگی. اس اعتراف کی بنا پر بارش ہوگی کیونکہ انہوں نے گناہوں کا اعتراف کیا. میں نے حقیہ اکثر وغیرہ سے بھی بیان کیا, یہ کہا مجھ کو یہ گناہ. اب لوگوں کو یہ تھا کیا ہوتے ہیں گناہگار تھے کا علماء تھے لوگوں نے مشاعر. میں نے کہا یہ بات نہیں, گناہ ہونا نہ ہونا کیا, اسے بڑھ کے کون شاہ تھا, نیک تھا, متقی پرہیزگار تھا. لیکن چونکہ اپنے جب نبی اقرار کر رہا ہے جو معصوم ہوتا ہے, ہمارا شوا کیا حیثیت ہے. بشے حافی نے اعتراف کیا اپنے گناہوں کا, یہ چیز اللہ کو پسند آئی ہے کہ یہ میرا بندہ جو اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہے, دن رات تہجد پڑھ رہا ہے, ذکر کر رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے, اور کہہ رہا میں سب سے بڑا گناہگار. اور اس سے بڑی یہ چیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراف کیا ہے, اس اعتراف کی سنت پہ انہوں نے عمل کیا, اس بنا پر اللہ تعالی نے اس سنت کی برکت سے بارش آگے فرما دیا. اللہ تعالیٰ یہ بڑی ہے وہ آخر اعتراف اول تحریر, اسے تحلیل کر دیا ٹکڑے ٹکڑے. یہ میں دوسری بات کر رہا ہوں عربی جملے میں تحلیل یہ ہے ٹکڑے ٹکڑے, جیسے اب کوئی معجون ہے تحلیل کیا ہے, یہ اس میں یہ ہے, اس میں یہ ہے, اس میں یہ ہے, یہ تحلیل ہے, یہ تحلیل ہے. اور یہ کیا تحلیل, اول تحلیل لا الہ الا انت لا بہت لا الہ الا سبحانک ہے, سبحانک تحلیل کر دیا ہے. انی کنت من الظالمین ما دعا بھی, اب یہی سنانا ہے, ما دعا بھی محموم ولا ممون ولا مغروب الا ولا مدیون فی یوم ثلاث مرات الا استجیب له. بہت عمدہ لفظ دیکھ لیجیے, نہیں دعا کیا ہم والے ہم کرم والے, نہیں نہیں دعا کیا محموم ہم مانے وہی دم گنا, اور نہ مغموم نہیں دعا کیا, یہ حدیث کے الفاظ ہے, نہیں دعا کیا کسی محموم نے یعنی غم والے نے, اور کسی غمگین نے, اور نہ کسی مصیبت زدہ نے, اور نہ کسی مقروض نے, کسی دن میں تین مرتبہ, مگر اللہ کی دعا قبول کر لے گا. اب کوئی دعا رہ گئی, ہم غم مغموم تو ہے ہی ہے, نہیں دعا کیا کسی محموم نے, اور الفاظ یاد کر لیے اس کی ترجمہ لکھ دینا, نہیں دعا کیا کسی محموم اور نہ کسی مغموم نے, اور نہ کسی مقروب نے مصیبت زدہ نے, اور نہ کسی مقروض نے, ایک دن میں تین مرتبہ, مگر ایک دعا قبول کر دی جائے گی. کتنی عمدہ دعا, اسی لیے میں نے لکھا نشان لگا دیا تھا کہ سناؤں گا. یہ بالکل آسان ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہاں تو یہ کلا کہ نون المومن اس کی تشریح ہی ہے, نہیں دعا کیا کسی محموم نے، نہ کسی مغموم نے، نہ کسی مقروب نے، کسی مدیون نے، تین مرتبہ مگر کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. چار چیزیں یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ دوسری حدیث ہے، اللہ وہ اللہ مقب کلمات تقولهن له عند القلب، آگاہ ہو جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آگاہ ہو جاؤ، تم کو تین، تم کو چند کلمات میں سکھا رہا ہوں، نہیں کہو گے ان کو مصیبت کے وقت، وہ کہے اللہ اللہ ربی لا شریک بھی ہے، اللہ معاف کر دے گا، کرب کو دور کر دے گا. یہ دعائیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان دعاؤں پر یقین پیدا کر اللہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں. اسے یونس علیہ السلام کا بہت ذکر آیا، کئی دن سے آ رہا ہے. ہمارے حضرت کبھی کبھی خود کچھ، اگر وہ نہ سناتے تو میں آپ سے کہتا سنائیے، نہیں تو حضرت نے سنا ہے مجلس میں تو میں بھی سناتا ہوں. بہت متاثر ہوتے تھے، وہ اس میں لکھی ہوئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ سنا، کئی دن سے لے آتا ہوں یہ سناتا نہیں، میں نے کہا سنائی دوں. یہ ہے یونس علیہ السلام کا واقعہ. اب بتائیے حضرت، حضرت سناتے تھے، میں نے کہا میں کیا ہوں کہ میں سناؤں، میں سنا لیتا ہوں. یہ یونس علیہ السلام ذکر دعا سے بھائی واقعہ پورا لکھا، مفتی شفیع صاحب نے لکھ دیا، ماشاء اللہ صاحب کہیں سے سناتے تھے، مجھے یاد نہیں ہے کسی کتاب سے سنا. بہت خاص طور سے مریض کو خود متاثر ہوتے تھے، لوگ بھی متاثر ہوتے تھے. اس وجہ سے کہیے تو سنا دو. اگر مفتی صاحب دکھ رہے ہیں، مفتی شفیع صاحب، حضرت کتنی مرتبہ میں نے خود سنا مولانا ماشاء اللہ صاحب سے سنا. حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ جس کا کچھ حصہ تو خود قرآن میں مذکور ہے اور کچھ روایات حدیث و تاریخ سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم عراق میں موصل کے مشہور مقام نینوا میں رہتی تھی، کوئی بستی ہے. ان کی نینوا کی بستی میں ایک لاکھ سے زیادہ بتائی جاتی، اس کی بستی کی آبادی جو ہے ایک لاکھ سے قریب تھی. ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو بھیجا، یہ واقعہ ہے. ان کی نینوا ہے، بہت مشہور ہے، یمن میں ہے غالبا. یہ ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا، اس بستی والوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا. حق تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو حکم دیا، ان لوگوں کو آگاہ کر دو کہ تین دن کے اندر اندر تم پر عذاب آنے والا ہے. حضرت یونس نے قوم میں اس کا اعلان کر دیا، تم نہیں مانتے تھے، عذاب آئے گا. قوم یونس نے آپس میں مشورہ کیا ہے کہ ان پر سب کا اس بات کیا، ہم نے کبھی یونس علیہ السلام کو جھوٹ بوٹے نہیں دیکھا ہے، اس لیے ان کی بات نظر انداز کرنے قابل نہیں. مشورہ میں یہ طے ہوا کہ دیکھا جائے کہ یونس علیہ السلام کو ہمارے اندر اپنی جگہ مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہے، اگر وہ یہاں سے کہیں چلے گئے تو یقین کر لو کہ عذاب آئے گا. انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ اگر عذاب آنے والا ہوگا یونس السلام بستی چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور نہیں تو رہیں گے. یہ انداز رکھا یونس علیہ السلام کو ہمارے اندر اپنی جگہ مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اگر وہ یہاں سے کہیں چلے گئے تو یقین کر لو کہ صبح کو ہم پر عذاب آئے گا. حضرت یونس علیہ السلام بعشاد باری تعالی رات کو اس بستی سے نکل گئے، صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سے اس سے ہاتھ دھوئے اور بادل کی شکل میں سر کو امرنے لگا، آ گیا عذاب. بہت مشہور قرآن کا. بادل کی دھوئے بادل کی شکل میں ان کے سروں پر ملانے لگا اور فضائے آسمانی سے نیچے ان کے قریب ہونے لگا، تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہم سب ہلاک ہونے والے ہیں. صرف یہی ہے جس پر عذاب آنے کے بعد عذاب چلا ہے. یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا ہو کہ ہے کی نہیں، تاکہ ان کے ہاتھ پر مشاہدہ بے اسلام ہو جائے اور پیچھے انکار سے توبہ کر لیں. مگر یوں اس نے اصلاح کو نہ پایا تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ استغفار میں لگے. یہاں شیخ تو نہیں ہے, وہاں نبی نہیں ہے, لیکن جو وہ کہتے تھے اس کو مان لیا جائے. کہاں تک سب اسلام لائے اور توبہ استغفار میں لگ گئے اور پیچھے انکار سے توبہ کر لیں, مگر یونس علیہ السلام کو نہ پایا تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ اور استغفار میں لگ گئے. بستی سے ایک میدان میں نکل آئے, عورتیں بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر دیے گئے توبہ کے لیے. ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عزم و زاری کے ساتھ اس میدان میں توبہ کرنے اور عذاب سے پناہ لگنے میں مشغول ہو گئے, پناہ مانگ لیا. سب پوری قوم باہر ٹاٹ پہن گئے, پورا میدان آہ و بکا سے گونجنے لگا. میں سمجھتا ہوں حضرت کی مجلس میں یہ حل ہوتا ہے, شاید چلاتے تھے. اس طرح مشغول ہوئے, اس طرح وہ لوگ مشغول ہوئے کہ پورا میدان آہ و بکا سے گونجنے لگا. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما دی اور عذاب ان سے ہٹا دیا گیا, جیسا کہ اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے. روایات میں ہے کہ یہ عاشورہ یعنی دسویں محرم کا دن تھا. ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوا, ان کے توبہ استغفار کا حال ان کو معلوم نہ تھا. جب عذاب ٹل گیا تو ان کو فکر ہوئی کہ مجھے جھوٹا کرا دیا جائے گا. عذاب تو ٹل گیا اس میں توبہ کی وجہ سے, اور انہوں نے کہا تھا یونس علیہ السلام کہ عذاب آئے گا, تو کہا کہ اب تو اور زیادہ ہم اٹھائیں گے. عذاب تو چل چکا تھا, دیکھا انہوں نے کہ عذاب نہیں ہے. اب ان سے غلطی, کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ تین دن کے اندر عذاب آ جائے گا. اس قوم میں قانون یہ تھا کہ جس شخص کا جھوٹ معلوم ہو وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت نہ پیش کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے. یہ ان کی قوم کا ہے. تو یوں اسلام جھوٹے ثابت سمجھے کہ ہم جھوٹے ثابت ہوں گے, ہم کو ابھی قتل کریں یہ لوگ. انبیاء علیہ السلام ہر گناہ معصیت سے معصوم ہوتے ہیں, مگر انسانی فطرت و طبیعت سے جدا نہیں ہوتے. انسانی طبیعت ڈر گئی اس کی وجہ سے. اس وقت یونس علیہ السلام کو طبعی طور پر یہ ملال ہوا کہ میں نے بحکم الہی اعلان کیا تھا, اب میں اعلان کی وجہ سے جھوٹا ملال ہوا کہ میں نے بحکم الہی اعلان کیا تھا اب میں اعلان کی وجہ سے جھوٹا قرار دیا جاؤں گا. اپنی جگہ واپس جاؤں تو کس منہ سے جاؤں اور قوم کے قانون کے مطابق گردردنی میرے لائق, میں تم قتل کیا جاؤں گا. اس رنج جو ہم اور پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دیے, یہاں تک کہ باہر روم کے کنارے میں پہنچ گئے. وہاں ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار ہو رہے تھے. یونس علیہ السلام کو انہوں نے پہچان لیا, یہ نبی کی صورت شکل دیکھا کہ کوئی بڑے آدمی. کشتی والوں نے پہچان لیا اور بغیر کرائے سوار کر لیا, کرایہ بھی نہیں لیا, ان کو سوار کر لیا. کشتی روانہ ہو کر جب وسط دریا میں پہنچ گئی تو دفتر ٹھہر گئی, نہ آگے بڑھتی ہے نہ پیچھے چلتی, سمندر کے اندر ٹھہر گئی. کشتی والوں نے منادی کی کہ ہماری اس کشتی میں من جانب اللہ, کہ ہماری اس کشتی میں نہ آگے بڑھنا چاہیے. کشتی والوں نے منادی کی ہماری اس کشتی کی من جانب اللہ, یہی شان ہے کہ جب اس میں کوئی ظالم گناہگار آتا ہے تو کشتی نہیں چلتی. اعلان کیا کوئی گناہگار ہو ظالم ہو وہ کشتی سے کوئی لے سب کشتی سے. یہاں کہا تو بے کرائے کہ ان کو بیٹھایا تھا, ہم آپ کو منہ لے جائیں گے, ایسے بزرگ معلوم ہوتے ہیں. اب یہ ثابت ہوا کہ یہی سب سے بڑے گناہگار ہیں. بہت یہ اللہ کی تربیت ہے مولا رہا. موسیٰ علیہ السلام کی تربیت ہوئی, خضر السلام کو بھیج کے, یہ بھی ایک کیا ہے امتحان تھا, آزمائش تھی. بہت بڑی چیز اللہ کو امت کو دینی تھی ان کے ذریعے لا الہ الا اللہ. اب اس میں کوئی فرمایا اعلان کیا, جب ہماری کشتی کی خصوصیت ہے کہ جب اس میں کوئی ظالم گناہگار بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے تو یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے, उस आदमी को जाहिर कर देना चाहिए कि एक आदमी को ऐसे सफर मुसीबत क्या आया, कोई इसमें जालिम हो, भागा हुआ गुलाम हो, बहुत हजरत को बहुत असर हो जाता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बोल उठे कि वो भागा हुआ गुलाम नहीं हूं, वो भागा हुआ गुलाम मैं ही हूं, मैं ही गुनहगार हूं, क्योंकि अपने शहर से गायब होकर कश्ती में सवार होना एक तबी खौफ की वजह था, बैजने इलाही नहीं था, अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया था, खौफ की वजह से, तबी खौफ की वजह से कश्ती पर बैठ गए थे। बगैर इज्न के इस तरफ आए आने को हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की पैगंबराना शान की एक गुनाह करार दिया गया। पैगंबराना, अल्लाह का हुक्म नहीं था कश्ती पर बैठो, अपने तभी मेरा पर बैठ गए थे। तो अंबिया की ये चीज भी क्या है, इसे गुनाह के है, इस वजह से गुनाह का। पैगंबर की कोई नकलो हरकत बिना इज्न खुदा के नहीं होनी चाहिए। मुकर्रब आगा बेश बहुत हैरानी, जो मुकर्रब होते हैं उनको हैरानी भी ज्यादा होती है, क्योंकि नबी थे, नबी की शान के खिलाफ था। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम वास कर रहे थे, मेंबर पर थे, किसी ने पूछा सबसे बड़ा आलिम कौन है, उन्होंने कहा आना, अब वाकई थे, लेकिन नबी की शान के नहीं थे कि वो कहते आना, भेजिए गए किसी साहब की तरबियत में, भेजेंगे नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम तरबियत की जरूरत, यूसुफ हम लोग तरबियत कोई जरूरत नहीं है, दिन रात ये सब गुनाह करते रहे, हमारी तरबियत वो उनकी शांति। उन्होंने क्या कहा, मैं सबसे बड़ा आलिम हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम, अच्छा आप आलिम है, आप तो इसके लिए इल्म नहीं, बराबर भी इल्म नहीं है कि वो तभी लिखा है। कोई न फरमाए मुझे दरिया में डाल दो, तुम सब निजात पा जाओगे। मैं भागा हुआ गुलाम हूँ, गुनाहगार हूँ, मुझको दरिया में डाल दो, निजात पा जाओगे। कश्ती वाले इस पर तैयार नहीं हुए, बल्कि उन्होंने कहा कुरानदाजी की, ताकि कुरान में जिसका नाम निकला है उसको दरिया में डाला जाए। उनकी शक्ल सूरत पैगंबराना, वो कभी समझ नहीं सकते कि गुनाहगार हो सकते हैं। कुरान दादी की, ताकि कुरान में जिसका नाम निकला है उसको दरिया में डाल दिया जाए। इत्तेफाकन कुरान में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ही के नाम है कि यही गुनाहगार है, यही भागा हुआ गुलाम। उन लोगों को उस पर ताज्जुब हुआ, तो कई मरतब कुरान दादी की, नहीं आप नहीं हो सकते, गलत है आपको, ये कुरान भी गलत है। कई मरतबा कुरान दादी की, हर मरतब बहुक में कदा व कदर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम आता रहा। कुरान करीम में एक कुरान दादी और उसमें यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकलने का जिक्र मौजूद है। फसाहमा वकाल मिन मुदल्लिम, कुरान खुद कुरान ने कहा है, कुरान दादा ये हुआ। यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ हक ताला के मामला उनके मखसूस पैगंबराना मकाम की वजह से थे, पैगंबर थे, पैगंबर की आजमाइश भी ज्यादा। यूनुस अलैहिस्सलाम साथ हक ताला के ये मामला उनके मखसूस पैगंबराना मकाम की वजह से था, अगरचे उन्होंने अल्लाह के किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की थी, जिसको गुनाह मासिया कहा जाता, और किसी पैगंबर से उसका इम्कान भी नहीं, क्योंकि वो मासूम होते हैं, यानी कि अनगिनत पैगंबरों को भी कहा जाता है गुनाह, गुनाह किया उन्होंने, ये खुदा कह रहा है कुरान, पैगंबर गुनाह नहीं कर सकता, है ही नहीं, समझ जाए, हम दूसरी बात कर रहे हैं। बेधड़क जिसको जो चाहे कह दिया जाता है, अल्लाह पनाह में रखे, बेधड़क उनसे ये गलती हुई, उनसे ये गलती हुई, हम तो ये कहते हुए डर लगता है। यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ मूसा मजलिस में आम बोका मजलिस हो जाती थी, जिस वजह से पढ़ते थे, खुद हजरत भी मुतासिर, किसी वाकई में मुतासिर कोई देखा नहीं हजरत को, इस बात को खुद पढ़ते, हम भी थे, हमको हमसे सुना देते, जामी साहब थे उनसे सुनवा देते, और अगर ये बात ना रहती तो मैं आपसे सुनाता, मैं न सुनाता, मैं खुद भी जैसा एक तो दिखाई भी कम बढ़ा है आपसे सुनाता, लेकिन मैं कहा जब हजरत सुनाते थे तो अब मैं मखसूस क्यों सुना, बार बार ख्याल होता था कि आपसे सुना। یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، جس کو گناہ و معصیت کہا جاتا ہے، اور کسی پیغمبر سے اس کا امکان بھی نہیں ہے. نبی جیسے کبائر سے معصوم ہوتا ہے، سغائر سے بھی محفوظ ہوتا ہے. نبی کی تشار ہمارے یہاں تو یہ مسئلہ ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ مسئلہ ہے کہ کبائر سے تو ہوتا ہی معصوم، سغائر سے بھی آج کبائر تک میں ملوث کر دیا جاتا ہے نبی کو، موسیٰ علیہ السلام. کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں، لیکن پیغمبر کے مقام میں بلند کے مناسب نہ تھا کہ محض خوف طبعی سے کسی جگہ بغیر اجر خداوندی منتقل ہو جائیں. اس خلاف شان عمل پر بطور اعتابی سب عمل کیا گیا ہے. نبی کی شان یہ نہیں تھی کہ وہاں سے ہٹتے بغیر حکم خداوندی کے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حبشہ کے سفر پہ بھیج رہے تھے، خود نہیں گئے. جب حضور کو امر ہوا کہ اب آپ ہجرت کیجیے، تب ابو بکر صدیق کو بلایا، کہا اب ہم کو بھی حکم، وہاں ہم جائیں گے غار حرا پہ. معلوم ہے کہ نہیں؟ مطلب حضرت عثمان، ان کی بیٹی، سب لوگ حبشہ ہی نے حبشہ کی طرف گئے، لیکن حضور نہیں گئے، کیونکہ حضور کو امر نہیں ہوا تھا. اور کسی نبی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ بغیر حکم خداوندی کو وہ ہجرت کرے، قوم کو چھوڑ کے جائے، نہیں جا سکتا. اس طرح قرآ میں نام نکل کر دریا میں ڈالے جانے کا سامان ہو رہا تھا، دریا میں جانے کا سامان. دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی بحکم خداوندی کشتی کے قریب منہ پھیلائے ہوئے لگی ہوئی تھی. بہت بڑی کشتی منہ پھیلائے، یہ دریا میں آئے تو اس کو اپنے پیٹ میں ہم جگہ دیں. بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں، جس کو حق تعالیٰ نے پہلے سے حکم دے رکھا تھا، یونس علیہ السلام کا جسم تیرے پیٹ کے اندر رکھا جائے گا، یہ تیری غذا نہیں ہے، بطور امانت کے رکھے جائیں گے. سمجھ لو، مچھلی کو حکم دیا جا رہا ہے، یہ حفاظت بھی ہو رہی تھی. یہ تیری غذا نہیں بلکہ ہم نے تیرے پیٹ کو ان کا مسکن بنایا ہے. یونس علیہ السلام دریا میں گئے تو پروں نے مچھلی منہ میں لے لیا. یہ قرآن کا قصہ ہے مچھلی. حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 روز رہے. یہ ان کو زمین کی تہ تک لے جاتی اور دور دراز کے مسافتوں میں پھراتی رہی، گھماتی رہی، سیر کراتی رہی مچھلی. ہم لوگ سیر کریں، کل کہا تھا سیر کر چکے دریا کے اندر. بعض حضرات نے 7، بعض نے 5، اور بعض نے 1 دن کے چند گھنٹے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت بتلائی ہے. روایت ہے زبرانی نے، حقیقت ہار تو اللہ کو معلوم ہے، کتنے دن رہے، کیا ہوا ہے. اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور بالکل صحیح و سالم یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پر ڈال دیا. مچھلی کے پیر کی گرمی سے ان کے بدن پر کوئی بال نہ رہا تھا، مچھلی کے پیر کی گرمی سے ان کے بدن پر کوئی بال نہیں رہ گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے قریب ایک کدو یعنی لوکی کا درخت لگا دیا، جس کے پتوں کا سایہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک راحت بن گئی. اور ایک جنگلی بکری کو اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا کہ وہ صبح اور شام ان کے پاس آ کھڑی ہوتی اور وہ اس کا دودھ پی لیتے تھے. اس طرح حضرت یونس علیہ السلام کو اس لرزی پر تنبیہ بھی ہو گئی، اور بعد میں ان کی قوم کو بھی پورا حال معلوم ہو گیا. اس قصے میں جتنے اجزاء قرآن میں مذکور یا مستند روایات حدیث ثابت ہیں وہ تو یقینی ہیں، باقی اجزاء اگر کوئی تاریخی ہیں تو وہ اس پر کسی شرعی مسئلے کا مدار نہیں رکھا جاتا. اللہ تعالیٰ اس واقعے کے سننے سے بھی ایک ہی بڑے تدسیت یہ صورت پیدا ہوئی، گناہوں سے کتنا گناہ بھی نہیں تھا جب بھی ان کو سزا ملی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے طاعت کی توفیق فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت عطا فرمائے. پریشانیاں آ رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ فرمایا، ہمارے حضرت خود ہمیں سنا ہے کہ کوئی دعا ایسی نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے خوشخبری دی ہو. وہ کہہ رہا لیکن منجل مومنین، ہم مومنین کو اس طرح نجات دیتے رہیں گے. یہ صرف اسی دعا کا خاصہ ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دل سے اپنی کوتاہیوں کو, لغزشوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس دعا کو پڑھنے کی توفیق دے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ان دعاؤں کو ہم ہمارے لیے بلکہ پوری امت کے لیے قیامت تک اس کو وقایا اس کی حفاظت کا ذریعہ بناتا رہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دل سے پڑھنے کی توفیق دے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ یہ تحلیل, لا الہ الا انت یہ تحلیل, سبحانک یہ تسبیح, انی کنت من الظالمین یہ دعا, تین دعاؤں کا تحلیل اور تسبیح اور دعا, تینوں کا مجموعہ یہ ہے. معلوم ہے کہ ایسی دعا اللہ کو قبول ہے. اپنے لغزشوں کا مستحضر رکھنا یہ بھی دعاؤں کا حل ہونا چاہیے, دعاؤں کے اندر شامل کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. دعا کے دعا کو بھی پڑھ لیجیے تین مرتبہ کم سے کم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ ہم سب لوگوں کو اس دعا کو دل سے اپنے عاجزی کے استحضار سے, اپنے گناہوں کے استحضار کے ساتھ پڑھنے کی توفیق منور فرمائے. ایک اخیر میں ماشاء اللہ سے اس پر ایک بات اور رہ گئی, استغفار. صحیح استغفار کو بہت بتلانے لگے تھے, اس کو بتلاتے تھے تمام بڑے بڑے لوگ. صحیح استغفار یہ پانچ میں تو صاحب تھا, اللہم انت ربی لا, اصول وہی ہے, اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا علی عہدک وعدی ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی ابو بذنبی فانی یغفر ذنوب الا انت. بڑا استغفار یاد کرنے سے یاد ہے, جو بھی دو چار مرتبہ پڑھے گا یاد بھی ہو جائے گا. کہ ان دونوں چیزوں کی طرح معاشا صلی اللہ صاحب بہت متوجہ کرنے لگے تھے, ایک تو اس تسبیح کی طرف اور یہ سعید الاسلام. بڑے بڑے لوگوں کو دکھواتے تھے سعید الاسلام کی کثرت, یہ پہلے نہیں کرتے, دو چار ایک اثر پہلے سے تھا. اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق برحمت. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا سیدنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.